miłość jest. Miłość, miłość, miłość jest. Miłość, miłość, miłość jest. Miłość, miłość, miłość jest. Trójka. Program trzeci. GH+. Thank you. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiaj druga audycja z cyklu podsumowujących fonograficznie rok ubiegły. W zeszłym tygodniu bez pozycji, bez numerków. Dzisiaj już trochę tych pozycji będzie, ale bardzo proszę nie traktować ich super poważnie, bo tak naprawdę to chodzi o wyróżnienie pewnych płyt, pewnych nagrań, niż ustawianie ich w jakiejś szczególnej kolejności. Zwłaszcza, że tak jak co roku powtarzam, że ta kolejność byłaby zupełnie inna, prawdopodobnie za tydzień, za dwa albo za miesiąc. I na przykład rozpocząłem od płyty grupy Dive, Deceiver, to jest tytuł albumu, płyta pojawiła się na rynku w październiku i już w tej chwili wiem, że gdybym tę listę robił dzisiaj, a nie wczoraj, to byłaby wyżej. Także bardzo proszę o wyrozumiałość również. Zaczynamy od miejsca Exequo 20 i właśnie na tej pozycji Dive, Deceiver, a utwór, którego wysłuchaliśmy, oczywiście skomponowany przez Zacha Smitha, który jest liderem grupy, autorem tekstów, muzyki i tak dalej. Taki miks, ładny, zgrabny miks shoegazu i dream popu. Najbardziej może niektórzy z Państwa pamiętają debiut grupy Dive Oshin sprzed kilku lat, ale ta najnowsza płyta również jest godna zainteresowania. Nadal jesteśmy na miejscu Exequo 20, tu kilka płyt. Kolejna to najnowszy album Neila Younga, nagrany z jego towarzyszącym od lat zespołem Crazy Horse. Pierwsza płyta z Crazy Horse od roku 2012, kiedy to pojawił się wspaniały album Psychedelic Pill. W tym przypadku nie jest aż tak dobrze. Niestety lata płyną i Neil Young troszkę gorzej już śpiewa niż śpiewał kilka lat temu, a jak wiadomo, nigdy do potentatów wokalnych nie należał. Ale słucha się tego nieźle. No i posłuchajmy utworu, który otwiera płytę Colorado, bo taki jest tytuł tego albumu, Think of Me. Your open prairie while I dive below your deepest sea. Think of me. I'm gonna live long and I'm happy to report it back to you. It's a window world and I saw a sign on the highway too. Chance to do, think of me. We'll be right back.

pięknych, pełnych wdzięku, ale też świetnych piosenek i klimatów. Jednym z takich przykładów jest płyta wydana przez Australijkę Julie Jacklin. Album nosi tytuł Crushing i to jest jej druga płyta długogrająca, równie ładna jak poprzednia sprzed paru lat. Tytuł, który przed chwilą, właściwie tytuł piosenki, której wysłuchaliśmy, to Body i to jest utwór, który otwiera płytę Crushing. Julia Jacklin ma już na swoim koncie ileś nominacji i nagród australijskiego przemysłu płytowego, fonograficznego i ta płyta najnowsza, ta druga właściwie, zarazem najnowsza, jest bardzo piękna, intymna i myślę, że to nazwisko bardzo warto zapamiętać na przyszłość. Jesteśmy cały czas na pozycji ex aequo 20 i kolejni artyści to grupa Cigarettes After Sex. Prosto z El Paso w Teksasie. Najnowsza płyta tej formacji, firmowanej głównie przez Grega Gonzaleza, który jest liderem, wokalistą, gitarzystą, kompozytorem, producentem, autorem tekstów. No najważniejszą postacią w zespole bez wątpienia. Tytuł tej płyty po prostu Cigarettes After Sex, a utwór, którego wysłuchamy na początek, nosi tytuł Heavenly. Touch me with the kiss, 'cause this Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Greg Gonzalez jest mistrzem tworzenia klimatu, takiego intymnego nastroju. No i tak jest również co najmniej w kilku przypadkach na najnowszej płycie grupy Cigarettes After Sex. Wysłuchaliśmy dwóch utworów, Heavenly i You're the Only Good Thing in My Life. Taki dream pop z jednej strony, ale to ostatnie nagranie, no to właściwie slowcore. Ale dajmy spokój przegródkom, wróćmy do listy. Kolejna pozycja, również ex aequo miejsce 20. Devendra Banhart, jego 10. album studyjny zatytułowany Ma. I wish you had been at your memorial, seen someone proposing on stage. I couldn't get through my song for you when it came to saying your name. I can still see the room at the hospital, pretty painted tiles. I can still see your skin turning purple, lily of the Nile. Can you hear me? Did you mean it? Did you plan? Was it an accident? Time, time, up and down the blue screen. It's dawn and I'm insane. Love's just a word and not what the word means, but I'll say it just the same. Talking to an entity made of endless night. I dream in TV dialogue, a world of shadow and light. I know it don't work that way, but maybe you'll come back someday. Posing on stage. Carolina. Mas ela é uma ave de rapina, um preencheu o espaço. Ai, Carolina, tanto amor, dança, Carolina, ajuda. Carolina, caro, Carolina. Seus beijos, Carolina, eu deveria aprender português algum dia. Urokliwa miniaturka w wykonaniu Devendry Banharta z jego najnowszej płyty Ma. Memorial to pierwszy fragment, a ten drugi Carolina. Oczywiście to, że Devendra śpiewa tutaj po hiszpańsku, nikogo chyba nie dziwi, bo ma on korzenie wenezuelskie. Trochę egzotycznym artystą jest również następny wykonawca, a mianowicie Michael Kiwanuka. Co prawda rezyduje w Anglii, w Londynie, ale jest synem emigrantów z Ugandy. I to bez wątpienia ma jakiś wpływ na jego twórczość. Kiwanuka to jest tytuł płyty, która ukazała się w roku ubiegłym. Jest to jego trzeci album. Dotarł aż do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów i absolutnie zasłużenie. Zresztą nie tylko w Anglii dobrze ta płyta się sprzedawała, bo dotarła do wysokich pozycji na listach przebojów albumowych w kilku różnych krajach świata. Z płyty Kiwanuka utwór Hero. I love you like a father. guess they killed the mother. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. Picture of Gordy, I'm on it, you're in it, I'm on earth.

mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełny chopa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Anton Newcomb i jego The Brian Jonestown Massacre z najnowszego albumu ubiegłorocznego, zatytułowanego po prostu The Brian Jonestown Massacre. Wysłuchaliśmy utworu Drained. To miejsce 16, a na 15, przepraszam, na 17 Fisze Made, Tworzywo i Radar. Na zakończenie fragment płyty z miejsca 15, a to jest album To Believe grupy Cinematic Orchestra. Powrócił Jason Swinscoe po latach przerwy i to powrócił w bardzo wysokiej formie ze swoim zespołem. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień od miejsca 14 ku pierwszej dziesiątce. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. So far.